Tak, kurwa. Właśnie tak. Epizod trzeci. Wirus. Wirus. Miasto pod napięciem, zapierdolę spięcie. Złączę te przewody, nie będzie prądu w mieście. Albo zrobię to tak, że go będzie więcej. Kontroluję to wszystko jak na macie sensei. Wyłączam główny włącznik, bez litości. Rozpierdolę to w pizdu i zainicjuję pościg. Niech biegną ci wszyscy, co w duszy są pizdy. Ja zrobię to pierwszy i wygram wyścig. Otwieram gniazdo, notebooka w sieci ciasno. Jeden klawisz wcisnę i już nie miasto. Mam kontrolę jak wirus, wyszlował nie świruj. Opanuję to łącze, pod te specy są jak chirurg. Ilu z was chciało zrobić to wcześniej? Ja robię to teraz i mam otwarte przejście. Rozpracowanie blokad zajęło 5 sekund. Ej, zmienił zdanie, ja wjebałem się do netu. Jestem pierdolony wirus, sprawdź mnie. Mam precyzję tak jak chirurg. Sprawdź mnie, jak się wjebie to już koniec. Sprawdź mnie, zaraz twój komputer spłonie. To już koniec. Jestem pierdolony wirus, sprawdź mnie. Mam precyzję tak jak chirurg. Sprawdź mnie, jak się wjebie to już koniec. Sprawdź mnie, zaraz twój komputer spłonie. Koniec. Mam dostęp, sprawdź, zobacz jakie to proste. Dane są cenne, wiem jak zrobić z nich force. Firewall spłonął zanim zdążył się włączyć. Ja obchodzę takie gówna, ty w tych gównach błądzisz. W parę sekund, mam kontrolę nad systemem. Jestem binarny jeden, a ty binarnym zerem. Ustalam tu prawa, twój dysk to mała krawa. Zaraz zrobię tu pogrom, więc powiedz danym nara. Jakiś głupiec nie myślał, antywirus to fikcja. Nie opanujesz mnie, jakimś programem do irca. Gadu, gadu, klik, klik i nie ma już gadów. Koniec tego syfu, emotionek i spamów. Twoja poczta to, jaka poczta, nie czytam jej, bo nie mam podstaw. Zaraz zniknę, nie masz żadnych danych. Jesteś typowy lamus z komputerem od mamy. Jestem pierdolony wirus, sprawdź mnie. Mam precyzję tak jak chirurg. Sprawdź mnie, jak się wjebie to już koniec. Sprawdź mnie, zaraz twój komputer spłonie. To już koniec. Jestem pierdolony wirus, sprawdź mnie. Mam precyzję tak jak chirurg. Sprawdź mnie, jak się wjebie to już koniec. Sprawdź mnie, zaraz twój komputer spłonie.